د غبل لیک د هلمند ولایت د مساکله ولسوالۍ څخه عبدالحنان اغا رالېږلو پوښتنه کوي. وایي غني ملا ته عشر ورکول څه ډول دی؟ آیا د سړي غاړې خلاصېږي او که نه؟ حضراتو، د دې ملایانو سره په جنګ اخته کوي. دا مسأله ملایان ذکر کوي، وایي ملا که د څلوېښتو کالو نه په قدر لود ده ودته زکات رواد، یا د سرو زرو په جن کې پر آس بیره سپور دی واده ته زکات روان دی، ولې خو ملا صاحب دی؟ حضراتو، دا مسله غلطه ده، غلطه ده، اغلطه ده، په څلور سره مذهبه غلطه ده. قرآن پاک دغه زکات حق د مساکینو بللی دی. حضرت رسول خدا علیه السلام مبارک حق د مساکینو بللی دی. په څلور سره مذهبه حق د مسکینانو دی، او خصوص حضرت امام صاحب مبارک دا حق د مسکینانو بولی. نو دغه دور مختار که دا مسله راوړې ده، وام هغه غلطه ده. حضرات، هغه یو سړی و، بیا د دې جماعت وي پر لمانځه به ولاړ و، لیکن لاسونه بیې هلته پر ځګر نیولي وو. یو چا ورته وویل، لکه دا لمونځ کوي، لاسونه دې چیرې ایښي دي؟ ځګر باندې ولې؟ دول خو ادې ما لیده وه چې ادې به لمونځ کوه، لاسونه یې هلته نیول. هغه وله پلار ته دې مه وګوره چې هغه لاسونه چیرې نیول. نو د ادې په مذهب څه وایي؟ دا د پلار په مذهب ولې نه؟ حضراتو، په دغه مسئله کې چې دا دور مختار مو کتلی دي، دا رد المحتار ولې نه ګوري چې هغه څه درته وایي؟ دا مسئله د قرآن پاکه خلاف ده، د احادیثه خلاف ده، د مذهبه خلاف ده، د هغه اصولو قوانینو څخه د دین دا خلاف مسئله ده. خلاصه هم ده، غني ته مطلقه زکات نه دی روا، که ملا دی که بل څوک دی. د ملا او د بل غیر ملا د امی په باب کې د غنا هیڅ تفاوت نشته. و غني ملا ته زکات ورکول او اخیستل دا نه روا کېږي. ناروا، ناروا، ناروا. که تاسي په خبر یاست، علم درلودی چې دغه غني دی، نو دا ستاسې زکات قطعا باطل دی، نه صحیح کېږي. تاسو مجبور مکلف یا چې هغو د مال هغه د زکات دا به بیا بل ځای وباسي، مسکین به پیدا کوي، هغه ته یې ورکوي. او که د ملا صاحب خوا بجې ده، هېڅ حق د خطکار نه لري. که یې په زور در څه اخیستی، هېڅ حق د زور د اجبار نه لري. هلته رپورټ وکړي و قمندان ته و طالبانو ته و قاضي ته عرض وکړي چې دغه ملا تر ما په خپله غني دی، او دی د ما څخه زکات په زور، وام هغه ولې داسې ظالم شي، ولې دونه حرام خور شي؟ العیاذ بالله. نو دا ستا زکات و دا غني ملا ته یا و غني امي ته، حضراتو، دا باطل دي. داسې مه کوئ لکه دغه د ژو کاکړان یا د هغه لورلایي کاکړان. یو خان یې دا د زکات پیسې راواخلي، بل خان چې یوسي هلته ورته رکښېني، بې صد د چا یې وخوري، وایي دا مې زکات راوړی دي صاحبه. دا ستا ده، دا یو ظالم یې ودې بل ظالم ته ورکړي. هغه بل ظالم چې زکات یې قبض کړي، ګېډه کې کوي، هغه بیا بله ورځ خپلې پیسې راواخلي. هغه سړي ته یوسي هغه بل زمیندار کاکړ ته چې هغه بیا ده ته راوړي، وایي صاحبه دا مې زکات. حضراتو، خدای نه خطا وشي. یو سړی که حرام خور وي، وام نو دا حکم د حل ولې باندې کوي؟ دغسې ملا که مو پیدا کړي چې سربېره پر غنا، او دا هم وایي چې وغني ملا ته زکات روایي. حضراتو، په دغه پسې لمونځ هم نه دی روا چې بیا لمونځ پسې ونه کړي. والسلام.